1799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Saperzy usuwają niewybuch z centrum Szczecina. Okoliczni mieszkańcy musieli opuścić domy. Żołnierze ćwiczą przed czwartkową defiladą. Na jednym ze stołecznych lotnisk odwiedził ich prezydent. Nowe nadzieje na medale w Paryżu. 14 dzień igrzysk może przenieść podium w lekkoatletyce i kajakarstwie. Akcja saperów w Szczecinie. Zabierają znaleziony wczoraj w centrum miasta niewybuch. Ewakuowano mieszkańców budynków przy 9 ulicach. To bardzo niebezpieczna bomba, przyznaje zastępca dowódcy patrolu saperskiego Piotr Wojciechowski. Co wiemy na temat tej bomby? Że prawdopodobnie jest to bomba odłamkowa, fragmentująca, o możliwym rażeniu nawet 850 metrów. Okoliczni mieszkańcy są spokojni. Eksplozji się nie obawiają. Nie spodziewałem się takiej sytuacji. Ufam profesjonalizmowi Wojska Polskiego i służb mundurowych. Osobiście podejrzewam, że są dwie opcje. Albo kiedyś w SP-16 była stara szkoła Luftwaffe, lotników III Rzeszy, albo podczas II wojny światowej po prostu byli alianci i tutaj mogli spuścić bomby po prostu, bo Szczecin był mocno zbombardowany. Ewakuuje się do pracy. Ulice, którymi będzie przejeżdżał patrol saperski z bombą, będą sukcesywnie wyłączane z ruchu. Niewybuch zostanie zdetonowany na poligonie. Burzowe chmury nad wschodnią Polską zagrzmi w województwach podlaskim i lubelskim. Synoptyk Michał Ogrodnik mówi, że dla tych obszarów wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Na wschodzie możliwe są burze, w trakcie których spaść może do około 20 mm deszczu. Porywy wiatru osiągać do 60 km na godzinę. Miejscami może padać też grad. Ostrzeżenia będą obowiązywały od 15 do 20. Po burzach, które wczoraj przetaczały się nad Polską, strażacy interweniowali ponad 500 razy. Prawie 1400 żołnierzy, reprezentujących wszystkie rodzaje wojsk, trenuje przed najważniejszym dla armii dniem – Świętem Wojska Polskiego. Kulminacją obchodów będzie defilada na Wisłostradzie. Do przemarszu przygotowują się też załogi nowego uzbrojenia. Po raz pierwszy zaprezentują się systemy programu Homar-K. Tworzą go kupione od Korei Południowej wyrzutnie Chunmu. Z dowódcą takiego zestawu rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Pan dowodzi całą jednostką tego sprzętu, bo te wyrzutnie to nie jest tylko jeden wóz, bo to jest kilka zespołów, które wchodzą w skład właśnie tego Homara-K. Dokładnie. Jesteśmy pierwszy raz na defiladzie Święta Wojska Polskiego. Jest to dla nas ogromny zaszczyt. Szkolimy się praktycznie codziennie. Myślę, że będzie dobrze. A jak się prowadzi te zestawy Homar? Jest to wymagający sprzęt o dużych gabarytach. Jest to dość trudne, utrzymanie odległości, prędkości, lecz kierowcy naprawdę dobrze sobie z tym radzą i myślę, że będziemy godnie reprezentować nasz pułk. Na lotnisku Warszawa-Babica prezydent Andrzej Duda spotkał się z żołnierzami przygotowującymi się do święta. W tym roku po raz kolejny będzie wielka defilada. Cieszę się z tego ogromnie i chcę podkreślić moją wdzięczność dla wicepremiera, dla ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza za to, że to wydarzenie będzie miało miejsce, za to, że kontynuuje tą bardzo piękną w moim przekonaniu tradycję, bardzo ważną także tradycję. Niezwykle ważną w tym roku, ponieważ mamy 25-lecie naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim. Święto Wojska Polskiego jest obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską bazę lotniczą w Lipiecku, mieście oddalonym o około 300 km od granicy z Ukrainą. Udane uderzenie potwierdzili ukraińscy wojskowi. O pożarze w lipieckiej bazie lotniczej początkowo informowały miejscowe rosyjskie władze. Obiekt był atakowany przez drony. Ukraiński sztab generalny potwierdził, że lotnisko było celem uderzenia. Jak czytamy, trafiono w skład kierowanych bomb lotniczych i inne obiekty. Jak napisano, dalsze rosyjskie straty są wciąż ustalane, ale wiadomo, że w bazie stacjonowały m.in. rosyjskie bombowce wielozadaniowe. To kolejny w ostatnim czasie udany atak ukraińskich dronów na rosyjskie bazy lotnicze w głębi rosyjskiego terytorium. W wyniku sobotniego ataku na bazę w Morozowsku Ukraińcom udało się zniszczyć bombowiec Su-34. Paweł Buszko, Polskie Radio. Igrzyska w Paryżu powoli dobiegają końca, ale nadal sporo dzieje się na olimpijskich arenach. Dziś Polacy startują na stadionie lekkoatletycznym i torze kajakarskim. O szczegółach nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz.

glass of my wine. I revel in the present, each moment a lifetime. In the Sky. Nie tylko nazwa grupy King Gizzard and the Lizard Wizard jest spektakularna, ale także tytuły ich utworów. I w ogóle to jest skład, którego muzyka jest tak różnorodna i tak nieprzewidywalna, że na miano spektakularnej również zasługuje. Drugą godzinę audycji Nowy w Piątek rozpoczynamy nową płytą tego składu, premierą dzisiejszą. Jak na moje ucho tym razem dużo bardziej przystępną dla słuchacza niż ostatnio. I właściwie nie niż zwykle, właściwie jak na nich to lekko komercyjną, chociaż obiektywnie jest to piękne, gitarowe, rockowe granie. To teraz czas na kolejnych niejednoznacznych, wszechstronnych muzyków. Toma Yorka, Johnego Greenwooda i Toma Skinnera, czyli trio The Smile, które właśnie wypuściło w świat nowy utwór Don't Get Me Started. Thank you. No i można się było tego oczywiście spodziewać, że to będzie świetny utwór i faktycznie taki jest w typowym dla The Smile leniwym klimacie, ale jednak nie nudnym, bo dużo się w tym utworze dzieje. No, York i Greenwood raczej nie uciekną przed tym, co robili w Radiohead, bo brzmieniowo jest momentami bardzo, bardzo podobnie, ale też chyba muzycy nie szczególnie chcą przed tym uciekać, szczególnie, że to, co tworzą jako The Smile, jest równie świetne i warte uwagi. Don't get me started, to za nami. A przed nami ponownie muzyka elektroniczna, ale tym razem będzie po polsku i kobiecą. Ania Leon i Lava. Niespokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Jak narkoman błagam, muszę krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, a spada mi moc. A ta lawa wrze i wciąż mnie wciągnę. Nie mówię nie, bo chcę się cała oddać. Ja z nią wrę, ja z tą lawą płynę. Przyjemnie jest. Lava i Ania Leon, ale nie tylko Ania, a także Arek Kopera, który współtworzy z nią ten utwór. A ten duet powraca z muzycznymi nowościami inspirowanymi klasykami horroru. Dwa dni temu światło dzienne ujrzała pierwsza część ich koncept albumu Czas się bać, albumu, który został podzielony na trzy akty, zawierające po trzy utwory. W akcie pierwszym Lava, która pojawiła się chwilę temu na trójkowej antenie, a także anglojęzyczny Ghost oraz tytułowy Czas się bać z gościnnym udziałem Mary z Polski. Jest mrocznie, jest gęsto i naprawdę bardzo, bardzo intrygująco. A skoro już jesteśmy przy młodych polskich wokalistkach i przy alternatywnej elektronice, to pozwolę sobie na nowy utwór Sary Kordowskiej. Nie dałoby nic. Łatwo nie będzie oduczyć powiek spać. Łatwo nie będzie się swoim ciałem grzać. Łatwo nie będzie oduczyć powiek spać. Łatwo nie będzie się swoim ciałem grzać. Gdzie mam konkretnie ulokować skwar? Kiedy cię pytam, ty kalecz mnie i szar. Choćbyś biegł tak długo, to nie dałoby nic. Zły szept wiernym sługom z naiwnych drzwi. Choćbyś chciał do wpół da się uporać z tym. Musisz się nauczyć w ciemności śnić. Lodowy korpus zaatakował krtań. Na wierzch wypłynął strumień jasnych zdań. Przyświeca myśl, że to już koniec walk. Jeśli odpuścisz, to i z tobą ja. Choćbyś biegł tak długo, to nie dałoby nic. Zły szept wiernym sługom z naiwnych drwi. Choćbyś chciał do wpół da się uporać z tym. Musisz się nauczyć w ciemności śnić. Stevie Girl i George Clinton w bardzo przyjemnym wakacyjnym Summer 2000 Baby. No i teraz dobre wieści są takie, że zarówno Stevie Girl, jak i George Clinton już niebawem razem zagrają koncert w warszawskiej Progresji 26 sierpnia, więc jeśli ktoś ma ochotę usłyszeć ten utwór na żywo, a pojawi się na pewno, to jest taka okazja i nie wiadomo, kiedy się jeszcze powtórzy, więc warto się w bilet wyposażyć, bo z pewnością będzie to bardzo ciekawe muzyczne wydarzenie. Kolejny artysta, którego muzyka pojawi się w Nowym w Piątek, raczej do Polski na razie się nie wybiera, ale może niebawem zmieni zdanie. I to także jest muzyk, którego w moim odczuciu słuchałoby się na żywo naprawdę świetnie. Zresztą w wersji studyjnej również jest bardzo, bardzo dobrze. Około jazzowe, chociaż tak naprawdę bliżej nieokreślone klimaty. Stoi za nimi Johna Jano, a tytuł tego utworu to Romance ESL. Jedna z zeszłotygodniowych, ale bardzo dobrych premier. To teraz premiera wczorajsza. Leon Bridges i jego świeżo wydany singiel zapowiadający zbliżającą się płytę muzyka. Płytę, która podobno będzie opowieścią o dzieciństwie Bridgesa, a utwory, które na nią trafiły, były podobno zbierane przez całą karierę i czekały na właściwy moment. Ten właściwy moment nastąpi 4 października, bo wtedy album Leon się ukaże, a my tymczasem słuchamy jego wspomnianej zapowiedzi Peaceful Place. Thank you. I feel so alone. I'm in a peaceful place. I found something no one can take away. I'm in a peaceful place now. I'm in a peaceful place. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bitch, you bugging me like zizz. Bugging me like zizz. Bitch, you bugging me like zizz. Bitch, you bugging me like zizz. Yeah. So what you mean? Gotta get my green, gotta get my mind right. I'm a fiend for the like, head to the light. It might seem what I like, but it's not. Everybody wanna get, but they don't got discipline. Bobby on that ish again. Got big games like Michigan. Don't think they listening. They bugging out like zizz. Bitch, they bugging out like zizz. Yeah, suck on my blood type. Be positive, logic was born to rise to this occasion. It's obvious my hobby was rhyming hot. It's my hobby, adopted the name of logic and sacrificed the soul of Bobby. Now I be bugging up, bugging like zizz. Homies hold me down, who gon' hold me? Bitch, I'm bugging out like zizz. Made some friends and I made some M's and I caught that Benz. Got a song with Boo, got a song with M. Feel like this high won't never end, but it's all pretend. On top of the world and got a divorce in front of the world and get a new girl. And what do I see? My face on the cover of TMZ. Private jet, bad bitch and me. I am a slave, no, I'm not free. Have no bargain, have no plea. Accepting my whole destiny. I'm bugging out like zizzit. When I was a little boy living in the void, I was never joyed, world destroyed before it began. Never had a man, never had a figure to hold my hand or would under-teleport. 7 years old, I'm covered in blood, a man on the floor, my mama in jail, and I'm all alone, dirt under my nails, no food on the table, my people have failed. Teleport. 10 years old, man, the world's so cold, and I got no money, my mama no money, my daddy no money, my family no money, the government's taking it from me. I'm hungry, I need it, I turn on the television and envision the food that they got, I can eat it. I teleport, teleport, teleport, teleport. 8 years old in the basement with my daddy, girlfriend, she big-breasted, shoved her tongue all the way down my prepubescent throat, I was molested. Teleport, mama got her. Arrested, teleport, houses roach infested, teleport, first time got arrested, teleport, teleport, teleport. Daddy looked me in my face and said he had no son. I'm 12 years old, but maybe 11, and I've been abandoned by everyone. Teleport, shot my homie's gun, teleport, get kicked out of school, teleport, now I'm on the run, teleport, watch me act a fool, teleport. Said the day I was kidnapped by this cracker white boy and hoped I'd get back. They dreaming about millions, hoping I get that, teleport. Now I'm 28 at the Garden and it's sold out. Like some people say I deal with my career, but I made it through that shit I grew up with and I'm still here. Bitch, let me teleport to February 6, 2020. Fuck rap, this the day that nobody could take from me. The day my son was born, I saw the whole world differently. I'm not defined by my past, this a different me. And you can teleport the fuck up out my face if you feel differently. Yeah, yeah. No i płynnie przeskoczyliśmy od leniwego soulu Leona Bridgesa do rapu. Za nami Teleport, za którym stoi Logic i jest to w moim odczuciu jedna z najciekawszych rapowych premier tego tygodnia, bo Logic w ogóle jest niezwykle sprawnym technicznie raperem, ale też ma w sobie coś naprawdę bardzo ciekawego, co przyciąga. Ten utwór to jest przy okazji element większej całości, może nie takiej dużej, bo tylko epki, ale zdecydowanie wartej przesłuchania. Epka również nosi tytuł Teleport i polecam sprawdzić ją w całości. To akurat premiera poniedziałkowa, a my teraz przeskakujemy do kolejnej premiery dzisiejszej i tutaj już mamy długogrający album grupy The Marlowes, Midnight Hotline. 7-9, make it midnight hotline. Put my number in your memory. 00679, like a dream, now you're mine. The Marlowe's, zespół z Indonezji, ale jakoś się do nas przedostał przez Azję i dotarł do Warszawy. Ależ to jest przyjemna płyta. Album Perak, bo o nim mowa, po indonezyjsku podobno słowo to oznacza srebrny, a cała płyta, no właśnie, częściowo jest po angielsku, częściowo po indonezyjsku i naprawdę bardzo ładnie się to wszystko ze sobą przeplata. Ja jeszcze dodam, że to jest naprawdę niesamowicie przyjemnie brzmiąca płyta, taka akurat na letnie, spokojne dni. Można sobie w ogóle wyobrazić, słuchając tej płyty w całości, że się gdzieś sunie powoli łódką, nad nami słońce. Naprawdę przemiłe brzmienie. Taki też klimat trochę w stylu grupy Duran Jones and the Indications. Właściwie to taka indonezyjska trochę wersja tego zespołu. No to teraz przyjemnie, bardzo ładnie będzie nadal, ale tym razem zespół polski, Klawo. Thank you. Bardzo, bardzo lubię to ich brzmienie, ich lekkość i muzyczne pomysły, szczególnie, że ciągle te pomysły rozwijają. Tutaj mamy naprawdę smakowity utwór, Cloud Chaser. Bardzo mi się też podoba włączenie wokali tutaj, bo ta partia śpiewana unisono, naprawdę wybrzmiewa tutaj absolutnie znakomicie. I to jest też przy okazji kolejna propozycja do słuchania z głową skierowaną w stronę nieba, z głową w chmurach do marzenia. To był zespół Klawo, oczywiście, z Trójmiasta, co też po nich słychać. A na zakończenie dzisiejszej audycji dwie świetne muzyczne energie, które się starły w jednym utworze i wyszły z tego rzeczy piękne. Karen O i Danger Mouse w utworze Super Brief. A my tymczasem dziękujemy bardzo serdecznie za to spotkanie. To była audycja Nowe w Piątek, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Już za moment na antenie trójkowo-filmowo, więc oczywiście warto pozostać z nami, a my tymczasem mówimy do usłyszenia. To promocja. Ja myślę, że już nastroiłem ten swój aktorski aparat do tego, żeby on sam się wzbudzał. W antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Tekst idzie szybko i musisz się szybko orientować, że to jest ta postać, a nie inna. W dialogach jest to po prostu jazda bez trzymanki. W antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W każdą sobotę po 16:00.